Drodzy Państwo, co za emocje! Zapraszamy na Mistrzostwa Okazji w Saturnie. Tylko do 14 lutego depilator IPL Philips Lumea Prestige z rabatem 200 zł za 2299 zł. Więcej mistrzowskich okazji w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Jest, proszę Państwa, piątek, 9 dzień lutego, dzień dłuższy od najkrótszego w roku, już o godzinę i 50 minut. Program trzeci po 18:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Przed nami serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Będę robił to, co zawsze, zapowiada Kamil Stoch przed jutrzejszym konkursem na skoczni w Pjongczangu. Nie pozwolimy na handel końmi na rzeź, obiecują władze Skarszewa na nieco ponad tydzień przed największymi w Europie targami. A w tym serwisie Trójki także międzynarodowy zlot morsów w Mielnie. Pierwszy raz zaczęłam morsować w wieku 62 lat i chodzę już czwarty rok. Znicz olimpijski zapłonął i zimowe igrzyska zostały oficjalnie otwarte. W Pjongczangu wystartuje prawie 3000 sportowców z 92 krajów. Do 25 lutego będą walczyć o 102 komplety medali w 17 dyscyplinach. Reprezentacja Polski jest najliczniejsza w historii, 62 zawodników. 9 na 10 dorosłych Polaków sądzi, że podczas igrzysk w Pjongczangu nasi sportowcy zdobędą jakieś medale. To są dane CBOS-u. Największe oczekiwania związane są ze skokami narciarskimi, a konkurs indywidualny już jutro o 13:35 naszego czasu. Kamil Stoch zapewnia, że do rywalizacji na igrzyskach podchodzi ze spokojem. Poza tym wszystkim, co dzieje się dookoła samych zawodów, tak naprawdę same zawody niczym nie różnią się od normalnych konkursów, z którymi mamy styczność co weekend. Dlatego uważam, że najzdrowszym podejściem jest robienie normalnie tego, co się potrafi i zbytnio nie zmienianie swoich nawyków. Wczorajsze kwalifikacje wygrał Niemiec Andreas Wellinger. Drugie miejsce zajął Kamil Stoch, a trzecie Dawid Kubacki. Władze Skarszewa na Mazowszu zapowiadają, że nie pozwolą na handel końmi na rzeź. Pod koniec miesiąca odbędą się jedne z największych w Europie targów. A fundacje i stowarzyszenia dbające o zwierzęta od lat informują o fatalnym traktowaniu koni. Scarlett Szyłogalis z fundacji Tara. To jest farsa. Tam odbywa się przedsionek rzezi, ponieważ tam są zwożone konie i w większości, 95% konie są ładowane do wozów rzeźnickich, do tirów i wywożone na śmierć. Burmistrz Skarszewa Ireneusz Kumięga informuje, że podczas tegorocznej imprezy teren targów oraz najbliższe sąsiedztwo będą monitorowane przez służby. Zapraszamy wszystkich miłośników, sympatyków, hodowców koni oraz tych, którzy chcą kupić konie, nabyć dla celów rekreacyjnych. Natomiast nie zapraszamy, zdecydowanie nie zapraszamy tych, którzy przywożą konie do Skarszewa w celach konsumpcyjnych na rzeź. Skaryszewskie targi organizowane są bez przerwy od 1432 roku. W ostatnich latach wiele starych zwierząt było kupowanych przez handlarzy, którzy sprzedawali je do rzeźni na południu Europy. Tam konina nadal jest chętnie jedzona. Obrońcy zwierząt alarmowali, że zwierzęta są przewożone w nieznośnych warunkach i fatalnie traktowane przez sprzedawców i kupujących. Przyspieszenie na kolejowej linii Warszawa-Budapeszt. Na ten temat rozmowy prowadził minister infrastruktury Andrzej Adamczyk z ministrem spraw zagranicznych i handlu Węgier Peterem Szijjártó. Z analiz przeprowadzonych przez Węgrów wynika, że podróż z Warszawy do Budapesztu mogłoby trwać mniej więcej 4 godziny. Tematem zajmował się nasz reporter Aleksander Przonek. Polskie Ministerstwo Infrastruktury prowadzi analizy związane z tym projektem. Proponowane połączenie na terenie Polski przebiegałoby z Warszawy przez Centralny Port Komunikacyjny w Baranowie i dalej na południe, z wykorzystaniem Bramy Morawskiej przez Czechy, Słowację i Węgry. Obecnie trwają rozmowy w tej sprawie. Jak zapewnił minister Adamczyk, zostaną przeprowadzone szczegółowe analizy tego projektu. Zostanie również powołany specjalny zespół, w skład którego wejdą eksperci m.in. z Instytutu Kolejnictwa. Na początku marca odbędzie się natomiast spotkanie ministrów państw Grupy Wyszehradzkiej, które są zainteresowane budową kolei dużych prędkości w regionie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Miłośnicy bardzo zimnych kąpieli z całej Polski przyjechali do Mielna. Zaczął się tam już 15. międzynarodowy zlot morsów. Przez 3 dni w Bałtyku ma się kąpać nawet 3,5 tysiąca osób. I pogoda w tym roku wyjątkowo im sprzyja. Temperatura powietrza poniżej zera, a woda w morzu ma 2 stopnie. Jeszcze więcej minusów powinno być troszkę. Pierwszy raz od 5 lat spadł śnieg. Wczoraj się kąpaliśmy, a teraz musimy znowu się wykąpać. Nie ma wiatru, jest słońce, super. Wszystko w psychice. Ja też pierwszy raz zaczęłam morsować w wieku 62 lat. I chodzę już czwarty rok. Ponoć najwięcej endorfin się wtedy wydziela

Pan Adam, witam, dzień dobry. Kłaniam się. Dobrze, pani. Że pan dzwoni, panie Adamie, bo już pan Stefan Friedman o pana pytał. Kłaniam się pani, kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, w ostatnią niedzielę zostałem nakłoniony do czegoś ekstremalnego, czyli spływu kajakowego w zimę. No prawie trafiłem, bo pomyślałem, że to kąpieli w jeziorze. No i? I wie pan co, najbardziej przeszkadzały mi rękawiczki. Mhm. Zresztą podobnie jest, jak się wędkuje. Tak. I co ciekawe, na odcinku kilkunastu kilometrów nie widziałem ani jednego wędkarza spingującego za pstrągiem. Mhm. Podejrzewam, że była zła pogoda, czyli dobra, bo świeciło słońce, nie było wiatru. A nie pstrąg korciło? Jest najbardziej płochliwą rybą. To prawda. Wystarczy cień wędki, prawda, on już czmycha. A nie korciło pana, żeby tak na dorożkę spróbować? Wie pan, po rzece to nie bardzo. Ciężko, to raczej po jeziorze. Mhm. Tam jest za płytko, za dużo tych różnych gawęzi i tak dalej. Pstrąg najlepiej bierze, jak jest pogoda pochmurna, wiatr, deszcz, woda mętna, wtedy on szaleje. A ja mam do pana jedno pytanie za milion. No już się boję. A no właśnie. Proszę pana, ile wędkarz w ciągu doby może zabrać z łowiska do domu złowionych pstrągów tęczowych? A. 2. B. 4. C. 6. D. Bez ograniczeń. Pytanie jest podchwytliwe. No. Stawiam na 4. No to miliona pan nie ma. A ile? Bez ograniczeń. O, to zapamiętam. Dziękuję, pozdrawiam. Kłaniam się. Paul McCartney. Uważaj, seniorze, to wspólna akcja informacyjna szpitala i Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Pacjenci otrzymali ulotki, a policjanci personel ostrzegali przed szpitalnymi złodziejami. Dobra, miło mi bardzo. Chcemy, aby pacjenci nie dali się okraść, nie padli ofiarą złodzieja. Przygotowaliśmy takie specjalne ulotki. Jak ustrzec się przed złodziejem, jak nie dać się okraść. Co pani przy tym sobą przyniosła? Coś drogocennego? Nic nie mam. Poza obrączką i medaliczkiem. Nic więcej. A pieniędzy to mam tylko 40 zł. Ale jest też telefon komórkowy. To musi być, tak. Torebka, dokumenty, portfel. No, dokumenty, no to konieczne. To mam tam w torebce schowane. No właśnie, nie widzę nawet tej torebki, schowana gdzieś głęboko. Tak, szafki są bezpieczne, wszystko jest dobrze. Podkomisarz Marta Ladowska, rzecznik prasowy Policji w Częstochowie. Chętnie włączyliśmy się w działania zorganizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie, tak aby ostrzec seniorów, ale nie tylko ich rodziny, bliskich, wszystkie osoby, które mają z pewnych względów przyjść do szpitala, aby nie brały drogocennych rzeczy, biżuterii, dużej ilości gotówki do szpitala, gdyż mogą paść ofiarą złodzieja. Doktor Michał Kępa. Kradzież w szpitalu jest to rzecz obrzydliwa i taka ohydna, z tego, że są ludzie słabi, chorzy. To dotyczy zarówno seniorów, osób średniej wieku, a też często niestety oddziały dziecięce i położnicze też tam zdarzają się takie nieprzyjemne sytuacje. A naszą rolą jest to, żeby temu zapobiec, więc my staramy się ostrzec, żeby takie rzeczy, które są wartościowe w postaci na przykład jakiejś biżuterii czy pieniędzy, jak najmniej tych rzeczy przynosić, albo w ogóle, jeśli nie są potrzebne, bo one mogą zginąć. Co przynoszą pacjenci? Najczęściej to są jakieś zegarki, portfele, karty bankomatowe, telefony komórkowe, tablety czy też laptopy. Jest coś, co pana zaskoczyło? Też zdarzają się kradzieże sprzętu szpitalnego, na przykład dotyczyło to wózków inwalidzkich. Co pani przyniosła ze sobą? Ponieważ jestem również pielęgniarką tego szpitala, więc przynoszę tylko niezbędne rzeczy i na pewno nie mam gotówki przy sobie, ani biżuterii. Kosztowności? Nie. Nigdy nie. Kilka razy w roku otrzymujemy takie zgłoszenia, że ktoś na przykład traci portfel pozostawiony, czy to na szpitalnej szafce, czy kobietom na przykład giną torebki. Chcielibyśmy ustrzec wszystkich, aby przede wszystkim wcześniej, jeżeli to jest wizyta zaplanowana, zaplanowana w szpitalu jakiś zabieg czy operacja, to żeby dobrze przemyśleć, co zrobić właśnie z drogimi rzeczami, które mamy w domu. Jeżeli mamy kogoś bliskiego, zaufanego, możemy poprosić, aby przechował nam na czas naszego pobytu w szpitalu te rzeczy, tak aby nie zabierać ich ze sobą do szpitala. Nie stresować się później, że te rzeczy zostają gdzieś w szafce, nie wiemy, co z nimi zrobić. Jeżeli już weźmiemy ze sobą jakąś biżuterię i udajemy się na przykład na zabieg, to dobrze jest wcześniej poznać też naszych tak zwanych sąsiadów z sali szpitalnej i poprosić, aby na przykład zerknął na nasze osobiste rzeczy do naszego powrotu. Szpital w Częstochowie odwiedziła Izabela Czerczer. Program trzeci, kwadrans po 18. Ech, życie, nie dość, że los okrada ze zdrowia, to jeszcze na miejscu czyha łobuz. 7 trójek na początku, 22. To Matt Monroe. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Yes, I believe in yesterday. Panie Aleksandrze, co dobrego? Halo, dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie Kubo. A tak chciałem nawiązać do tych reakcji ludzkich na różne historie. Mhm. W nawiązaniu do słuchacza, który mówił, że ucharakteryzowany jechał komunikacją miejską i nikt nie reagował. Tak. No ja mam historię troszeczkę odwrotną. Otóż moja siostra pracowała jako charakteryzatorka przy realizacji jakiegoś tam filmu. No i w przerwie między zdjęciami poszła sobie do restauracyjki na przerwę śniadaniową razem z aktorem, którego wcześniej ucharakteryzowała na takiego bezdomnego menela, czy jak to tam nazwać. No i oczywiście pani kelnerka poprosiła tego pana, żeby opuścił lokal. Dopiero po interwencji siostry pozwolono mu zostać. No i tak, z jednej strony oczywiście siostra była dumna, że doceniono w pewien sposób jej kunszt, tak. Ale no z drugiej taka sytuacja trochę przykra, że no właśnie takie reakcje, a nie inne, to jednak jest że łatwiej wzbudzić niż... pod charakteryzacją nie rozpoznał człowieka. Pozdrawiam pana i dziękuję. 19 minut po 18, program trzeci. Mieszkańcy, proszę państwa, Klucz, to jest niedaleko Olkusza. W Małopolsce tracą cierpliwość. Powód? Powód to śmieci. Śmieci gromadzone od prawie roku przez przedsiębiorstwo zajmujące się składowaniem wciąż nie są wywożone. Góra odpadów wysokością podobno przewyższa piętrowy budynek. Zalega w pobliżu osiedla. Sprawa, która toczy się w prokuraturze, nie tylko nie przyspieszyła, ale wręcz opóźniła wywózkę śmieci. To są tony, tam jest coś okropnego. Te śmieci w dalszym ciągu nie są wywożone. Wszyscy umywają ręce. W tej chwili to Nic nie wiemy, co się dalej dzieje. Mówią mieszkańcy okolicznego osiedla, którzy z niepokojem patrzą w kalendarz, bo już niebawem przyjdzie wiosna, a wraz z nią, jeżeli nie znikną śmieci, znów mogą pojawić się muchy i szczury. Mieszkańcy latem mieli już problem z plagą much, walczyli jak mogli, zakładali moskitiery w oknach. Co więcej, boją się także, że kiedy zrobi się ciepło, znów zapach stanie się nie do zniesienia. Starostwo powiatowe tłumaczy, że nie może pozbyć się śmieci z klucz, dopóki prokuratura nie zakończy śledztwa. A jak mówi prokurator Krzysztof Dratwa, w tym postępowaniu wykonywane są żmudne i czasochłonne czynności. Zabezpieczono próbki różnych materiałów, które przekazano aktualnie do badań fizyko-chemicznych. I w tej chwili badania te prowadzi Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Z ostatnich informacji, jakimi dysponuje prokuratora, wynika, iż opinia w tym zakresie sporządzona zostanie do końca lutego bieżącego roku. To jednak nie załatwia sprawy, bo ekspertyza zostanie następnie przekazana biegłym w zakresie pożarnictwa, którzy będą dalej pracować nad ustaleniem, czy doszło do podpalenia. A to kluczowa sprawa dla starostwa powiatowego, które chce zutylizować odpady. Jak przypomina Paweł Piasny, starosta olkuski, urząd był gotowy przed pożarem na tak zwane wykonanie zastępcze, czyli uprzątnięcie śmieci i wystawienie rachunku właścicielowi. Natomiast po pożarze to wszystko stało się dużo bardziej skomplikowane. Przede wszystkim musimy wiedzieć, z jakim skutkiem pan prokurator zakończy dochodzenie. Jeżeli umorzy z powodu niewykrycia sprawcy, wówczas wchodzimy w artykuł 101 ustawy o odpadach i on mówi po kolei, co mamy robić jako organ wydający decyzję. Tam jest napisane wyraźnie, że należy przeprowadzić całą procedurę administracyjną, a następnie iść w kierunku wykonania zastępczego, co będziemy czynić. Pytanie, czy to będziemy czynić w najbliższych tygodniach, czy to będziemy czynić za kilka miesięcy. A to nie jest zbyt przyjazna perspektywa dla mieszkańców. Przypomnę, że dotąd gmina Klucze na dezynfekcję i deratyzację prowadzone od lutego ubiegłego roku wydała 35 tysięcy złotych. Na wyburzenie spalonej hali 100 tysięcy. A oprócz tego z budżetu gminy zostały też pokryte wynagrodzenia dla strażaków ochotników oraz rachunki za wodę i naprawę uszkodzonego sprzętu. Razem około 300 tysięcy złotych. Z Klucz, Teresa Gut, Radio Kraków. Według szacunków Urzędu Gminy w Kluczach zutylizowanie tej góry śmieci może kosztować nawet 1 000 000 złotych. Śmieciami w miejscu zainteresowała się Teresa Gut. Z Polskiego Radia Kraków pan Kuba z Debrzna pisze: próbuję wygrać z dziećmi w grę planszową. Idzie mi bardzo kiepsko, poproszę o wsparcie. No, tu panu nie pomogę, ale z gier planszowych najlepszy w województwie jest u nas kolega Baron. Także zapraszam po 19. Kolega Baron troszkę słabował, ale dziś pełen werwy, humoru, ba, mało tego, nawet miłości do bliźniego. What you mean you wanna know how I feel about you, baby? Be poetic about it, all right. I love the east, I love the west, and north and south, they're both the best. But I'll only go there as a guest, 'cause I love being here with you. I love the sea, I love the shore, I love the rocks, but what is more, with you they never be a bore, 'cause I love being here with you. Singing in the shower, laughing by the hour, life is such a breezy game. Love all kinds of weather, as long as we're together, I love to hear you say my name. I like the wine, hip hop cuisine, and candlelight, I like to sing. But baby, if you know what I mean, 'cause I love being here with you. Panie Jarosławie, witam, hello. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Panie Kubo, słuchając właśnie tego sprawozdania z całej akcji świątecznej i licytacji, mnóstwo ciepłych słów powiedział pan pod adresem wielu osób, ale nie tylko ja zresztą uważam, że bardzo ciepłe słowa należą się panu. Słowa wdzięczności, a przede wszystkim uznania dla ogromnych umiejętności licytacyjnych. Ja co roku czekam z utęsknieniem na to, jak pan będzie znowu prowadził te akcje i te licytacje, więc gratuluję i bardzo panu dziękuję za to, co pan robi. Bardzo dziękuję za komplementy, obiecuję, że zniosę je mężnie. Pozdrawiam pana. Shows. I love to do Randy's nose, but I like to say before I close, yeah, yeah, I just love, baby, I love To Queen Latifah. Chiny szykują się do podboju dalekiej północy. Władze w Pekinie przedstawiły właśnie wizję polarnego jedwabnego szlaku, czyli drogi morskiej z państwa środka do Europy. Teraz staje się to możliwe, bo przez ocieplenie klimatu topnieją lody Arktyki. Główna droga morska prowadząca z Chin do Europy. Patrycja Pędrakowska z Centrum Studiów Polska-Azja. Jest przez Morze Południowochińskie, kanał Suezki. Ten szlak jest bardzo oblegany, także rzeczywiście budowa tego polarnego morskiego szlaku mogłaby być pewną alternatywą dla tego zatłoczonego już szlaku morskiego. W związku ze zmianami klimatycznymi Damian Wnukowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. I z otwierają się nowych możliwości na północy, do tej pory skutej lodem Arktyce, gdzie lód topnieje i szlaki handlowe stają się bardziej przyjazne dla statków. Także zaczęto rozważać możliwość rozwinięcia szlaków handlowych właśnie przez tak zwaną drogę północno-zachodnią. Mówi brytyjski ekspert do spraw transportu morskiego Richard Meady. Na tym etapie nie jesteśmy w stanie ocenić, ile dni w roku ta trasa będzie żeglowna, a to sprawia, że rosną koszty ubezpieczenia towarów, pojawiają się też pytania o terminowość dostaw. Dochodzi do tego też być może użycie lodołamaczy. Ale z drugiej strony chińskie analizy pokazują, że droga północna jest od 20 do 30 dni krótsza od południowej, a to oznacza wielomiliardowe obniżenie kosztów transportu. Są tam bardzo duże złoża surowców naturalnych, szczególnie energetycznych. Mniej więcej, bo to też oczywiście są bardzo ostrożne szacunki, około 1/3 nawet nieodkrytych złóż gazu ziemnego i ponad 1/10 złóż ropy. Tak przynajmniej wyliczały to geologiczne służby amerykańskie. Czyli rzeczywiście gigantyczne złoża, które dla potrzebującej dużo energii, cały czas łaknącej tego, a nie posiadającej własnych wystarczających zasobów Chin, takie zasoby są na pewno bardzo atrakcyjne. Chiny wstąpiły do tak zwanej Rady Arktycznej. Właściwie od 5 lat już tak aktywnie starają się prowadzić swoją politykę na Arktyce. No właśnie, musząc się dogadać i ze Stanami Zjednoczonymi, i z Rosją, i prawdopodobnie z Japończykami, a także z krajami skandynawskimi. This is not a commercially... Na razie nie jest to jeszcze przedsięwzięcie biznesowo opłacalne. Jego rozpoczęcie możemy więc interpretować jako strategiczną zagrywkę, która ma przynieść korzyści za wiele lat, zapewnić Chinom silną pozycję oraz bezpieczeństwo szlaków transportowych. To teraz sprawa polityczna. Obszar Arktyki, który można szachować różnego rodzaju bronią, w tym bronią atomową, już w tym momencie spierają się Rosjanie i Amerykanie przede wszystkim, a Chińczycy widać, że też są zainteresowani tym strategicznym obszarem, jeżeli chodzi o sferę bezpieczeństwa. Chińczycy do tego swojego projektu pasa i szlaku dodają też obszar Arktyki. Już nawet niektórzy nawet wspominają, że trzeba by to rozwinąć, że będzie jeden pas, jeden szlak i jeden krąg. Mowa tutaj o kręgu podbiegunowym. Więc to rzeczywiście pokazuje, że myślenie Chińczyków o Arktyce jest bardzo poważne. O chiński polarny jedwabny szlak pytał Marcin Pośpiech. 28 minut po 18. A Bee Gees. I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Panie Grzegorzu, witam, halo. Witam. Jeszcze w sprawie pierwszej pomocy, tak? Tak. Chciałbym się wypowiedzieć, ponieważ tam pan jeden zabierał głos, mówiąc, że kiedyś było przysposobienie obronne, gdzie uczono w pierwszej pomocy. Ja chciałbym powiedzieć, że od wielu lat w klasy stałych w gimnazjum, a teraz w ostatniej klasie szkoły podstawowej, jest prowadzona edukacja dla bezpieczeństwa, której dzieci uczone są pierwszej pomocy, resuscytacji, bo sam jestem nauczycielem takiego przedmiotu i uczę dzieci właśnie na fantomach udzielania tej pierwszej pomocy, rozwiewania wątpliwości, właśnie tego typu, że trzeba udzielić pomocy, bo jeżeli nie udzielimy, to i tak ten człowiek umrze, bo takie opory się pojawiają u młodzieży. Badania najnowsze dowodzą z tego, co wiem, że ludzie młodzi, powiedzmy do 30 roku życia, lepiej reagują na takie zdarzenia niż osoby powyżej, powiedzmy, 50 roku to życia. O takich lekcjach bardzo panu dziękuję. Wspomina również pani Marzena. Pozdrawiam, dziękuję. Czas najwyższy na skrót wiadomości. Artur Wertowski. Kolejne 44 przypadki wirusa afrykańskiego pomoru świń potwierdził w cotygodniowym raporcie główny lekarz weterynarii. Padłe dziki znaleziono na terenie 4 województw. Zwierzęta były m.in. w okolicach Warszawy i kilku powiatów na zachód od Wisły. Do tej pory w Polsce potwierdzono łącznie blisko 1300 przypadków wirusa ASF u dzików. Od marca najniższe emerytury wzrosną o 29 zł i 80 groszy. Przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wzrośnie natomiast o około 67 zł i 28 groszy. Minister rodziny Elżbieta Rafalska powiedziała, że całkowity koszt waloryzacji rentowych i innych świadczeń systemu powszechnego wyniesie prawie 6 miliardów złotych. Policja w Tajlandii zatrzymała Rosjanina oskarżanego w USA o stworzenie w internecie czarnego rynku. Sprzedawał tam informacje ze skradzionych kart kredytowych, a także sprzęt służący do włamań do bankomatów. Siergiej Miedwiediew, bo tak się nazywa, ma zostać wydany Stanom Zjednoczonym. Z kolei wczoraj w USA i Francji zatrzymano 13 innych osób podejrzanych w tej sprawie. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 19. Jutro, proszę Państwa, na wschodzie miejscami możliwe słabe opady śniegu, a rano lokalnie na zachodzie marznąca mgła, ograniczająca widzialność. Temperatura jutro w ciągu dnia maksymalna od minus 2 na północnym wschodzie do plus 3 lokalnie na południowym zachodzie. A wiatr słaby, zmienny, na wybrzeżu będzie południowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, od razu podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny i bezpieczny lek, który zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zbadaj się stres ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W Lidlu ceny spadają i spadają. Już teraz polska wieprzowina, mięso mielone z łopatki XXL 7,95 za kilogram. A czekolady z orzechami laskowymi Finker, mleczna lub deserowa 2,65 za opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Już teraz w Lidlu. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Jedna galeria, 300 metrów kwadratowych, 600 ikon polskiego designu od końca XIX wieku po trzecie milenium. Kultowe krzesło Muszelka i gramofon Bambino zestawione z futurystycznymi meblami współczesnych projektantów. Galeria Wzornictwa Polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie, poleca Polskie Radio.

Dzisiaj mamy piątek, wczoraj we wschodniej Gołcie w bombardowaniach lotniczych zginęło 60 osób, 60 cywilów, w tym 15 dzieci. Michał Przedlacki, pracownik humanitarny, który dokumentował życie w Syrii. Naliczono prawie 80 bombardowań lotniczych tylko we wtorek i w środę. I to ma miejsce w Syrii. Wojna, która trwa codziennie, w której codziennie giną ludzie, którzy nigdy nie podnieśli ręki przeciwko drugiemu człowiekowi. A dzieci z Aleppo najbardziej tęsknią za bliskimi. Za rodzeństwem wyjechali. Za tatą zginął. Szkoły w Aleppo funkcjonują. Te, które udało się odgruzować, doprowadzić do takiego użytku, że dzieci mogą z nich korzystać, to nadal funkcjonują. Tam, gdzie nie było to możliwe, UNICEF stawia takie szkoły w kontenerach. Sporo dzieci nie chodzi, bo rodzice nie czują się na tyle bezpiecznie, żeby wysyłać dzieci do szkoły, obawiają się o ich bezpieczeństwo. No i niestety bardzo dużo dzieci musi pracować, żeby pomóc po prostu przetrwać. Musiałem iść do pracy i nie mogłem wrócić do szkoły. Życie tutaj jest bardzo trudne i muszę pomagać mojej rodzinie. Na początku pomagałem przy naprawie samochodów. To była bardzo ciężka praca. Potem przy strzyżeniu, a teraz sprzątam stoliki w restauracji i zmywam naczynia. Zdecydowanie najgorsza sytuacja jest we wschodniej Gucie, czyli w okolicach Damaszku. A jeśli chodzi o Aleppo, no to tam się kierują te fale uchodźców z Idlib. Ale nie oznacza to, że jest normalnie. Jeszcze wiele, wiele miesięcy, a może i nawet lat, zanim sytuacja w tym regionie będzie normalna. Takim właśnie dzieciom pomogli Państwo, przyłączając się tak hojnie do naszej akcji Święta Bez Granic. Pamiętajmy o Fundacji Świętego Mikołaja przy okazji naszych rozliczeń podatkowych. Obraz Aleppo przedstawiła Paulina Koziona. To Ellen Segera, Je descends. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué. Et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café. J'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin. Il s'est perdu. Il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées. Sur toi. Sur moi, sur nous. Des idées folles. Mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire. Je ne suis qu'un souvenir. Peut-être pas trop mauvais. Jamais plus, je ne te dirai. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Salut. Alain Segera, Jeux de Sang, za kwadrans 19. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Dobry wieczór. Tym razem w zastępstwie redaktora Gorazdowskiego kłaniam się ja, Kuba Witkowski, i zapraszam trójkowych motomaniaków na solidną porcję najnowszych motowiadomości. Co poza tym? Ci, którzy mają problemy z samopoczuciem w trakcie jazdy, chyba się ucieszą. Trwają prace nad opanowaniem choroby lokomocyjnej. Oprócz tego temat zupełnie z innej beczki. Wyjaśnimy, dlaczego nie warto kupować używanych fotelików dla dzieci. Motowiadomości. Na początek kilka motoryzacyjnych nowości. Pierwsza spod znaku Kia, a dokładnie auto, które przyznają Państwo wyjeździło sukces tej marce, czyli Ceed. Jest już zapowiedź trzeciej generacji i trzeba przyznać, szykuje się mocny debiut, i to podczas marcowych targów w Genewie. Co o nim wiadomo? Projekt wyszedł spod ręki niemieckiego Centrum Designu we Frankfurcie. Nowy Ceed będzie naszpikowany elektroniką. Oprócz tego nowa Kijanka ma zapewniać na naszych europejskich drogach wyjątkowy komfort jazdy, cokolwiek to oznacza. Co ciekawe, zmieni się też oficjalny sposób zapisu nazwy modelu. To już nie będzie Ceed z apostrofem między trzecią a czwartą literą, a po prostu Ceed. Aha, i jeszcze jedno. Auto ma trafić do salonów w połowie roku. Samochód, o którym teraz, ma dwie cechy wspólne z Kiją. Będzie miał także premierę podczas targów w Genewie i też jest spod znaku koreańskiej marki. To nowy Hyundai Santa Fe. Auto jest już w sprzedaży w Korei i w sieci można zobaczyć zdjęcia, także wnętrza. Samochód swym wyglądem nawiązuje do brata i siostry, czyli Kony i Nexosa. Producent zapowiedział też przedłużoną wersję Santa Fe, która zostanie inaczej nazwana. Jak? Koreańczycy na razie milczą. A teraz coś nie tylko dla miłośników WRC. Ta propozycja spodoba się tym, którzy chcą być zwykli, ale niezwykli. Nowa Skoda Fabia R5 trafi też na polski rynek. Pytanie tylko, czy każdy, kto się ustawi w kolejce do salonu, zdoła ją kupić. Auto zostanie wyprodukowane w limitowanej liczbie, uwaga, tylko 1300 egzemplarzy i tylko niektóre z nich przyjadą do Polski. Cywilną wersję R5 będzie napędzał benzynowy motor 1.4 TSI o mocy 125 koni. Na wyposażeniu dwusprzęgłowy automat DSG i sportowe zawieszenie. Ktoś może powiedzieć, tylko tyle? Wystarczy. Naprawdę. Auto rozpędza się do 100 km w niespełna 9 sekund. A do tego ma niepokorny design, m.in. 17-calowe obręcze Savio w trzech kolorach do wyboru. Białe, czarne lub zielone. A teraz o problemach niektórych marek. Ucha powinni nastawić m.in. właściciele Citroenów, a dokładnie C4 Cactusa, Aircrossa oraz C4 Picasso. Producent ogłosił akcję naprawczą dla tych modeli, m.in. ze względu na wadliwy silniczek wycieraczek lub awarię tylnej klapy. To w C4 Aircrossie. Także w związku z psującym się ryglem zamka pokrywy silnika. To już w C4 Cactus. Problemy z maską mogą mieć też C4 Picasso, z kolei elektryczne C0 z poduszką powietrzną pasażera. W sumie do salonów powinni stawić się właściciele prawie 3300 aut. Kłopoty ma też Mitsubishi. Na szczęście akcja naprawcza dotyczy nie Polski, a Stanów Zjednoczonych. Japoński producent musi wycofać z tamtejszego rynku prawie 370 tysięcy aut, w których może m.in. odpaść szyberdach i nawalić hamulec postojowy. Stoją Państwo aktualnie w korku? Może się wydawać, że gorzej być już nie mogło, prawda? A jednak, według rankingu INRIX, firmy dostarczającej dane drogowe, to nie Polska jest najbardziej zakorkowanym krajem. Jesteśmy na 13. miejscu i uznajmy, że to szczęśliwa trzynastka, choć przyznam się, gdy patrzę na liczbę sprawdzonych przez INRIX krajów, mina mi rzednie. Jest ich 38, a to oznacza, że jesteśmy w tej gorszej połowie. Z raportu wynika też, że najbardziej zakorkowanym miastem świata jest Los Angeles. Potrafią Państwo w czasie jazdy czytać gazetę lub przeglądać strony w smartfonie? Oczywiście będąc pasażerem, nie kierowcą. Ja, przyznam się, od zawsze miałem z tym problem. Mój błędnik zaczyna po prostu wariować, a żołądek skręca się niczym wyrzymany ręcznik. Okazuje się, że prace nad samochodami autonomicznymi wymuszają też rozwiązania umożliwiające pozbycie się choroby lokomocyjnej, i to raz na zawsze. Swoje patenty zgłosili już naukowcy z University of Michigan i znany wszystkim Uber. I I o tym Andrzej Pająk z redakcji portalu Crazy Nauka. W zasadzie te patenty gdzieś są w sobie tożsame. Chodzi w nich o to, żeby sprawić, żeby nasz mózg nie czuł tego dyskomfortu, który jest powodowany przez właśnie chorobę lokomocyjną. A wiadomo, co powoduje chorobę lokomocyjną z medycznego punktu widzenia? Tu zdania są podzielone. Większość twierdzi, że mózg dostaje sprzeczne sygnały. Chodzi tutaj o to, że kiedy pochylimy na przykład głowę i będziemy czytać książkę, czy wpatrywać się w tablet, wyłączamy się z otoczenia, jakim jest samochód, i większość naszych zmysłów uważa, że nasze ciało po prostu siedzi, tak jakby siedziało w fotelu. Ale jednak błędnik mówi mózgowi zupełnie coś innego. Mówi, słuchaj, halo, ruszamy się. Płyn w błędniku przelewa się i mózg dostaje zupełnie sprzeczne sygnały. Te sprzeczne sygnały interpretuje tak, jakby organizm nasz został zatruty. Znaczy to trucizna, to używki powodują właśnie dokładnie takie same objawy. Ten mechanizm sprawia, że najlepszym sposobem na pozbycie się toksyny jest jej wydalenie z organizmu i to oczywiście jak najszybsze. Z badań wynika to, że mniej na chorobę lokomocyjną narażony jest kierowca. No bo się wie, co się za chwilę stanie. O, dokładnie. Znaczy, i to jest właśnie, dochodzimy tutaj do sedna tych rozwiązań patentowych. No tutaj sposoby mają być dwa. Jeden to zastosowanie specjalnych gogli czy też okularów. Docelowo miałyby być to takie świetlne pasy umieszczone na przykład w połowie wysokości drzwi, okalające całe wnętrze samochodu. Także po prostu my jesteśmy pochyleni i można powiedzieć, że kątem oka widzimy gdzieś te migające impulsy, tak jakbyśmy patrzyli w okno i oglądali świat. A czym się różni patent Ubera od tego patentu uniwersyteckiego? Patent Ubera będzie to połączenie zarówno właśnie bodźców świetlnych, wizualnych, ale również będzie to sprzężone z systemem na przykład wbudowanych w fotele mikrosiłowników, które poprzez zmianę siły nacisku na nasze ciało będą dawać wrażenie ruchu, właśnie przemieszczanie się tego samochodu. No, generalnie rzecz biorąc chodzi o to, żeby mózg poczuł się, że wszystko jest w porządku. Nikomu tego nie życzymy, ale każdy, kto wsiada do auta, musi się z tym liczyć. Niestety, wypadki chodzą po ludziach i po samochodach też. Tym trudniej o tym mówić, jeśli w środku są dzieci. Bez dwóch zdań powinny być poprawnie zapięte w foteliku, bo niejeden przykład pokazuje, że to po prostu ratuje maluchom życie. Co jednak, gdy fotelik niestety spełni już swoje życiowe zadanie i ochroni dziecko w czasie kolizji? Można go na przykład oddać producentowi. Taką możliwość dają m.in. firmy Concord, Recaro czy BeSafe, a teraz dołącza do nich Maxi Cosi. To wyraźny sygnał, że takie siedziska po wypadku są bezużyteczne, mówi biomechanik zderzeń Paweł Kurpiewski z Fotelik Info. Tam dochodzi do odkształceń. Czasami nie widzimy ich gołym okiem, ale następują mikropęknięcia. Moglibyśmy je w szczegółowym badaniu wykryć. Takich fotelików badać się tak szczegółowo nie opłaca, dlatego że to badanie jest znacznie droższe niż koszt zakupu nowego fotelika. Czyli co, jeśli do takiej kolizji, nawet najmniejszej, dojdzie, po prostu trzeba to sprawdzić? Trzeba to sprawdzić. Trzeba opisać ten wypadek w ankiecie i my na tej podstawie wydamy orzeczenie. Ono bywa przydatne, bo nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe chcą pokrywać koszty wymiany tego fotelika. Na czym polegają te programy wymiany fotelików? To oznacza, że klient przychodzi i dostaje rabat na nowy fotelik, dostaje go za darmo? Jest to znacznie ciekawsza oferta. Producenci fotelików chcą mieć feedback z rynku, jak te foteliki zachowały się w realnych wypadkach, bo to służy rozwojowi branży i temu, by jeszcze lepiej chronić kolejne dzieci w zdarzeniach. Dlatego we wszystkich tych programach producenci wymieniają ten fotelik za darmo na nowy. Dość powszechną praktyką wciąż jest kupowanie fotelików używanych od znajomych lub na portalach aukcyjnych. Czy to jest dobre rozwiązanie? On jest obarczany bardzo dużym ryzykiem i niektórzy wystawiają takie foteliki na serwisach aukcyjnych, bo mieliśmy tylko niewielką stłuczkę, ale dla swojego dziecka już go używać nie chcemy. Skazujemy się, kupując fotelik z drugiej ręki, na nieznane źródło pochodzenia i czasami, niestety, mogą to być foteliki z wypadków. Mieliśmy w Polsce taką falę tanich fotelików z Niemiec. One miały dziwnie przecięte pasy. Okazało się, że ci rodzice kupili foteliki w komisach lub z drugiej ręki. Foteliki pochodziły z rynku niemieckiego.